Турсевіч доўга не выпускаў рукі Лабановіча. Ты ж, Андрэйка, не затрымлівайся там, а то ведаеш аднаму чужой школе, ну, як табе сказаць, не па сабе. Гаворачы так, ён уважна ўглядаўся ў твар, у вочы Лабановіча, як бы хочучы прачытаць мыслі і настрой прыяцеля. Турсевіч дагадваўся, што настаўніцкая моладзь, захапляючыся рэвалюцыйнай плынню, збіраецца ў потай для нейкай недазволенай справы. Проста гаварыць аб гэтым ён не адважваўся, баяўся, каб прыяцель не падумаў аб ім як аб рэакцыянеру, чалавеку, які не спачувае рэвалюцыі. Лабановіч, захоўваючы канспірацыю, нават Турсевічу не казаў, што едзе ў Мікуцічы. Яму проста хочацца даведацца, як жывуць родныя, маці, браты і сёстры, і пабачыцца з сябрамі. Ты на мяне пазіраеш так, нібы я, схаваўшы пад вільчаком сякеру, іду на разбой або выпраўляюся ехаць у Амерыку. А што табе верыць? Жартам адказаў Турсевіч. Ці мала якія мыслі маглі цябе апанаваць у палескай глухмені? Ён яшчэ раз моцна паціснуў руку Лабановічу і сур'ёзна сказаў: ты ўсё ж такі будзь асцярожны. Будзь асцярожны, Андрэйка. Я цябе люблю, ну і паважаю. Доўга не заседжвайся, бо мне аднаму без цябе маркотна. Бабка Параска, стаіўшыся за дзвярамі, прыслухоўвалася да гутаркі госця з гаспадаром, а пачуўшы, што Лабановіч выходзіць з пакоя, яна шуснула ў сваю каморку і адтуль праз прыадчыненыя дзверы пазірала ў калідор на свайго манашка. Лабановіч зайшоў да яе. Ну, бабка, іду на станцыю. Паеду не больш як на 2-3 дні, а ты ўжо даглядай госця. Всяго добрага, бабка Параска. Ён падаў ёй руку. Бабка так расчулілася, што слёзы пакаціліся па яе сухіх маршчыністых шчоках. Ну, дай жа вам, Божа, шчаслівага падарожжа, ды здаровенькім вярнуцца. Яна выйшла на ганак і з мацярынскім засмучэннем пазірала на Лабановіча, пакуль ён не павярнуў направа і не знік за будынкамі, дзе дарога спускалася ў лагчыну. Бабка пайшла ў сваю каморку, каб яшчэ раз пабачыць манашка, калі ён будзе падымацца на ўзгорак. З бабчынага акенца быў добра відаць узгорак і панскі двор, міма якога праходзіла дарога. Постаць Лабановіча выплыла з лагчынкі і паказалася на ўзгорку. Падарожнік на момант прыпыніўся і азірнуўся назад. Гэта вельмі ўсцешыла бабку Параску. Яна загадала: калі азірнецца, дык з ім нічога благога не здарыцца ў дарозе, і ён шчасліва вернецца назад. Бабка з палёгкай уздыхнула, перахрысціла настаўніка і пайшла ўходжвацца каля кухні, успомніўшы пра гостя. Дарога, вялікая яна ці малая, кожны раз хвалявала Лабановіча і настройвала яго мыслі і пачуцці на салодка-журботны лад. Месца, якое ён пакідаў і з якім ужо звыкся, паўставала ў іншым святле і афарбоўцы, і той, чаго ён раней як бы не заўважаў, станавілася дарагім і блізкім, і з ім шкада было разлучацца. Вось так і зараз. Прыгадаліся верханскія могілкі, вузенькая дарожка сцежка між зелені збожжа, што вяла ў тумель, дзе працякала уса і стаяў млын. Успомніўся і той узвышак, куды настаўнік хадзіў некалькі разоў любавацца прывідным замкам. Хоць апошняя вандроўка з Турсевічам і не дала чаканага эфекту, але ўсё ж Лабановіч адчуваў прыемнасць, прыгадваючы і замак, і пляцоўку, на якой выплываў ён са смужнай далечыні. З такімі думкамі і пачуццямі падыходзіў Лабановіч да хутара Антаніны Міхайлаўны. Вось і паваротка на хутар, і сам ён не больш, чым за паўвярсты ад дарогі. Зайсці ці не? Заходзіць сюды Лабановіч, выпраўляючыся ў дарогу, не думаў. Ды і чаго? Все, што трэба было сказаць Лідзе, як вучнёўцы, ён сказаў, але ў яго быў яшчэ час. Чым сядзець на станцыі чакаць поезда, дык ці не лепей збочыць з дарогі і яшчэ раз напомніць Лідзе, што яна павінна рабіць у яго адсутнасць. З другога боку, хоць ён едзе і не на доўгі час, ды ўсё можа здарыцца. Перад вачамі паўстаў вобраз Лідачкі. Што благога ў тым, калі ён па дарозе зойдзе да яе, каб лішні раз пагаварыць аб далейшых занятках. І тут жа прыгадаліся словы Антаніны Міхайлавны, што Ліда неабыякава да свайго настаўніка. Дык бадай што і не варта заходзіць. Пакуль Лабановіч такім чынам вагаўся ў сваім намеры наведаць хутар, ногі яго самі накіраваліся туды. На дворыку Антаніны Міхайлавны нікога не было відаць. Падышоўшы да самага дома, Лабановіч заўважыў ёмкі замок на дзвярах. Гэта для яго было раўназначна таму, калі пры ўваходзе вісеў спецыяльны напіс «Просім да нас не заходзіць». «І нашто я прыйшоў сюды?» – спытаў самога сябе Лабановіч. «І за дворкамі, каб не кідацца людзям у вочы, як злодзей, накіраваўся на дарогу ў бок станцыі. Сам па сабе гэты малазначны выпадак папсаваў настаўніку добры настрой. Чамусь замок, павешаны на дзвярах, ён успрыняў як нядобры знак. Але, адышоўшы некалькі вёрст ад хутара, ён перастаў думаць аб ім. Дзень быў лагодны, ціхі, сонца ўжо даўно мінула поўдзень, прыпарвала, на далёкім захадзе з-за зубчастых пералескаў выплывалі, як мядзяныя горы, клубястыя хмары, пафарбаваныя сонцам у чырванаваты колер. Як прыгожа і велічна выступалі яны над краем зямлі, уздымаючыся ўсё вышэй і вышэй. У іх звілістых клубках, у вычварных і невыразных абрысах таілася магутная сіла зямлі і сонца, гатовая рушыць на мірныя нівы, лясы і даліны, стрэлы маланак і рэкі дажджу. Зрэдку, павяваўшы ветрык, зусім заспакоіўся. Настала вялікая цішыня. Быў нават нейкі неакрэслены страх у гэтай нязвыклай цішыні. Лабановіч не мог адвесці вачэй ад купчастых грамадзін хмар і ўвесь аддаўся чарам зямлі і неба. Калі пападаўся зручны пункт, адкуль расчыняўся шырокі краявід, ён прыпыняўся і некалькі хвілін любаваўся малюнкамі, што паўставалі перад вачамі. За бліжэйшым узгоркам, праз які ішла дарога, тулілася малапрыметная, закінутая чыгуначная станцыя. Некалькі шатрыстых ліп і клёнаў з аднаго канца яе і пара заняпалых таварных вагонаў з другога віднеліся здалёк. Мінуўшы ўзгорак, Лабановіч апынуўся амаль на самай станцыі. Такая ж яна ціхая і бязлюдная, як і тыя станцыі на Палессі, дзе ён садзіўся некалі на паязды. Як шпарка праходзіць час! Ці даўно ён, Лабанович, прыехаў сюды ўпершыню, каб даставіцца да невядомага яму верхання? І вось ён зараз ізноў на гэтай станцыі, тады была зіма, зараз лета, тады ён не ведаў, што такое верхань, і не думаў, што праз шэсць месяцаў і зноў давядзецца быць на гэтай жа станцыі, каб пачаць нейкую новую для яго дарогу. Все гэтыя думкі і пачуцці прамільгнулі ў свядомасці Лабановіча ў самы кароткі час. На станцыі ён даведаўся дакладна, калі прыходзіць пасажырскі поезд на Мінск, калі адчыніцца білетная каса. Чакаць заставалася ўжо і не так многа. Лабановіч заняў зручную пазіцыю, адкуль можна было здалёку згледзець поезд, Каб паспець купіць білета, у крайнім выпадку сесці без білета, з кандуктарам лёгка дагаварыцца ў вагоне і сёе тое нават зэканоміць. Самае ж важнае было тое, што з гэтага месца былі добра відаць хмары надыходзячай навальніцы. А навальніца насоўвалася павольна, ды станоўкай настырна. Захад хмурнеў. Чорная сцяна хмар рабілася ўсё болей і болей шчыльнай. За нядоўгі час усё навокал змянілася. Сонца патускнела і ўсё глыбей уплывала ў хмары, цемра насоўвалася на зямлю. Далёкі глухі гром раз пораз чуўся мацней, бліжэй, магутней, і раптам ад цёмнай суцэльнай заслоны хмар аддзяліўся доўгі сіваваты вал. Выгнуўшыся дугою і займаючы палавіну неба, ён шпарка каціўся наперад. Сярэдзіна дугі якраз насоўвалася на станцыю, гонячы перад сабою сціснуты ком навальнічнага воблака. Бліснула маланка, нібы нейкая велічэзная агністая птушка разняла свае крыллі і асвяціла ўсю хмару. Дзесь зусім блізка грукнуў удар грому, дыхнуў свежы вецер, пасыпаліся буйныя кроплі дажджу, упала некалькі галак граду, як бы нейкі жартаўнік сыпануў жменю белых каменьчыкаў. А следам за гэтым паліў дождж, як з вядра. Пакуль Лабановіч дабег да станцыі, яго парадкам пакрапіў дождж. Білетная каса была ўжо адчынена, купіўшы білет, настаўнік падышоў да акна, любуючыся бушаваннем навальніцы. Якраз прыбыў і поезд, выплыўшы нібы з туману, з густой сеткі дажджу. Лабановіч выбег на платформу і ўскочыў у першы пасажырскі вагон, хоць ён зараз і вымак, але быў вясёлы і задаволены. Нават прыгадалася народная прымета: калі выпраўляешся ў дарогу і цябе намочыць дождж, дык гэтак прыбытку, к дабру. У вагоне пасажыраў было мала. Пападаліся нават зусім пустыя купе. В адным з іх асталяваўся Лабановіч. Некалькі станцый ён прастаяў на нагах каля акна, любуючыся малюнкамі. Заводзіць знаёмства з пасажырамі і пускацца з імі ў гутаркі Лабановіч не хацеў. Шмат цікавейшымі для яго былі малюнкі, якія можна было разглядаць з акна. Грымотная дажджавая хмара паплыла далей, расквечваючы на яркім сонцы свае велічэзныя, пабялелыя, нібы памытыя дажджом, клубястыя горы. Лабановіч апусціў акно, удыхнаў празрыстае паветра, ачышчанае навальніцаю. Добра быць у дарозе, якую ты сам сабе выбіраеш.